قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجهدون ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين وإن كان كبر عليك إعلادهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآيات ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك. آية نمبر 33 سورة أنعام. قد نعلم وزدی زینا آغا نبی علیہ الصلات والسلام تا تسلی بیانی چو گورا مخکینو انبیاء کرام پوری هم دا شانتی آغا توقی شوی دروجانتیا نسبت ورتا شو تکلیفون ورتا رسید دیو خوتا مخبا کی گنا نبی علیہ الصلات والسلام تا اللہ رب العزت تسلی ورکی اغدر تسلیانی دی زین بیانی گی. اول نمبر تسلی دلتا را اللہ فرمائے قد نعلم فتحقیق سرا منتفت دا منگا خبریو انہو خبر دالا چل یحزنو کاللذی خامقا خبکیتا آغسان خبکیتا آغسو یقولونا آغچ دیو بڑی خبری کئی استاخلاب خبری کئی منتفت دا محبوبا چل دیو خبری تا غمجن کئی او تا خبکی کو خبر آورا فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ بِشَكَ دِيُو چِدِي دَاسْتَا تَكْذِيبُ نَكَيْ اسْتَا دَرُو جَنْتِيَا نَكَيْ دَاسْتَا دَرُو جَنْتِيَا نَكَيْ مُدَاسِشِ كَيْ وَلَاكِنَّ الظَّالِمِينَ لَيْكِنْ ظَالِمَانْ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ فَيَتُنُ دَاللَّهِ دَيَتُنُ دَاللَّهَنَا إِنْكَار دا ظالمان دی آدان ستا در و جانتیان نکوی بلکی دا اللہ آیاتون جکل بیانی گی نو آغا پا دیو پا نیور بلی گی آدیو آغیتا دا در و جانتیان اثبت کئی زکا شاوالا تا امین کن لیشوی صدیق بدر تا خلق و خلق وائیو امانت دار بدتا وائیو تو چکر اتا قرآن بیان اول شروع کرو نو دا دیو اعتراضونا شروع شو نو دیو وزینا دا پتا سا اعتراض نکی خودتو چی دا کم اسا بیانے پا دیبان اعتراض کئی لکابو جیغل ویدیو چی انا لا نکذبو کولاکن نکذبو ما جیتا بی منگستا درو جنتیا نکو خو آشی درو جنتیا کو کمتی تارا ولده درین قلار شا تا منگا اسنو آئیو دا توحید مبیانو آ دا اللہ کتاب مبیانو آ منگا تاتا سنو آئیو ابن کسیر رحمه اللہ دا ذکر کردی نو برمائی قد نعلمو بتاقیق سرم انتفت دا انہو لیحزنو کاللذی چه خامها خفا کیتا حغسو یقولونا چه وعدا ناکار خبری استا خلاف خبری فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ بِشَكَ دِوستَا دَرُو جَنْتِيَا نَكَي وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ لَكِنْ ظَالِمَانْ بِآيَاتِ اللَّهِ دَيَتُنُ دَلَّنَا يَجْحَدُونَ انْكَارَكَي وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ جَدِيزَيْنَ غَدْوِمَ تَسَلِّي فَتَخِسَرَ دَرَجَنْ تَشْوَى رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ دَرَسُلَانُ سَانَ مَكِّي فَصَبَرُوا وَغِي سَبْرَ كَرَوْا عَلَى مَا كُذِّبُوا آوَچِ دِوْتَا دَرَجَنْ تَعْنِسْبَتْ شَوَى دِوْبُرِ دَرَوْوِ لَشِوَى وَغِي سَبَرْنَ كَرَا وَسْتَوَى وَأُوذُوا أَوْ تَكْلِفُنَا وَتَرَسِدَنِوا حَتَّى أَتَاهُمْ نَصْرُنَا تردی کوئی چراغے زمونگ امداد زمونگ نصرت راغے تراغی پوری آئی تبا تکلیفونا رسے دلو اگرا بن اسرائیلو آغد دنگرا انبیائی کرام بے وجلو چی دوردی بے دریز ریسوا پساون انبیائی کرام شہیدان کولو داغی قصور سو اغی دا گناوه چه خلق ده ده اللہ توحید بیانو چه خلق یو اللہ و ده اولا شریک ذاتو منعی نمحبوبا تمخ پکیگا و اوزو حتی اتاهم نصرنا تکلیفون ورطر سیدلیو رسول شیو تردی پوری چراغ ورطا زمونگ امداد زمونگا ده نصرت وعده ورسروا آغا تقدیر چلتم نبادی یا اللہ رب العزت فرمائی چی ما ورسر انداد کرو لگو گورا سور ابراہیم دلسم نمبر آیت کی وما لنا اللہ نتوکل علی اللہ لنصبرن علی ما آزیتمونا وعلی اللہ فلیتوکل المتوکلون ویدیو جو پا مونگ باندی یقین کرو اللہ وی پا مائی بروسک کرو سبر کرو ستقدیبون چوار ترسی دلیو باغی باندی سبر نکارا وستیو نوح علیہ صلات و سلام پا دم رسخ وقتی دا دعوت کار کرو چو ایدابا پا گرم شکو بیسم لولیو پا ملا مبارکی و تکانی خودیو او با دبا دبارا کانی پراتو پلارا بسوک روانو دبو ارتواز کاؤو شید اللہ باندہ یو اللہ و دہولا شریک ذات وگن تبا کامیاب شید اولی فیلس اینا تا اللہ با دالت کی ادرے گم آمات اللہ وی تا دعوت کار وری نو کرے پا دیت ان کی زمانہ تیم زائے نشی نو دمر تکلیفون ورطر سیدلیو فالار بلزد پرمائی که ما اقرام آخیم داد کرده لکه سور مومین اکاون نمبر ایتی اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُولُنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ وَيْخَامَ خَمُنْ يَمْدَاد کرده دَقْفِلْ لِقْلِشُوا انبیاءو او آقسان چی موحیدین دی مومنان دی پجوند دنیا کی او پا غورت باندی چی او دریگی پا غوائی باندی دنیا کی اون منگا رسط کرده او قیامت پا رب آغاز منگا خاص رحم پایی باندی زکا چی تکلیفون اوچت کردی نو برمائی و اوزو حتی اتاهم تکلیفون و ترسی دلیو تردی پور جراغ دیوتا نصرون آزم منگا امداد ولا مبدل لکلمات اللہ نشک دے بدل دل دا پیسلو دا اللہ علام اللہ چی تقدیر کس سلی کلی نو دا گمراہان استان نشیل اولے دا اللہ تقدیر نبدلی گی ولا مبدل لکلمات اللہ نبدلی گی تسلی دا اللہ نبدلی گی حکم ند اللہ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِن نَبَئِ الْمُرْسَلِينَ او بتحقیق سرارا غلی دیتا تا خبر دا انبیاء کرامو دا رسولانو داغی خبر تا تراغلی دی داغی اغواقیات تا آوری هغه تا ته بیانېږي هغه د هغې ته څوک فکر چې هغو ته څومره تکلیفونه رسېدلي دي، هغو څومره سختي برداشت کړي دي. نو ته هم د صبر نه کار اخله. نو فرمایي ولقد جاءك فتخسر راغلي تا تا من نبأ المرسلين دا واقعاتو دا انبیاء احترامنا دا رسولاننا دا لگلشونام و این کانا کبورا و درم نمبر تسلی و این کانا کبورا او کچری گران لگی پتا باندی علیکا پتا باندی یعنی دا دیو دا خبری دا دیو دا نفرمانیانی پتا باندی گران لگی وزد دی آیات کریمکی اگا نفی دا اختیار دا معجزاتو یعنی معجزا نبی علیہ الصلات والسلام تا فرمائی چی معجزا ورستا اختیار کی ندا معجزا کستا اصلاف نچلی گی دا معجزا در کومن وغدل زدر کومن نبی علیہ السلام تا فرمائی و این کانا کبر علیکا کچر اگران لگی پتا باندی اعراضوهم اغنا فرمانی لدیو یعنی خلق گناونا کول شرک دیکاو نبی علیہ الصلات والسلام با پاغی باندی انتہائی خفا کے دو چو ولی دا خلقنا فرمانی نی کئی ولی دا اللہ خبر نمانی ولی دا نبی طریقہ نا کئی اغبا دیر زیاد غم جم کے دو فاللہ میرا بانور تا فرمائی و اینکان کبر علیکا اعراضوهم کچر اگران لگی پتا باندی اغنا فرمانی دا دیو اغم خلول دا قرآن دا دیو اغا نافرمانی کول دا دیو نو فاین استطاعتا کچر استطاقتی کچر استطاقتی یعنی معنی داشت وقت استطاقت خود نشتے تداس نشی کولے و کچر تاوے چیل دی خلق دا خلق گنانگار دی شرکی مشرکان دی گمراہان دی زن غم جنکے زن دی خفا کرے دی نو کچر استطاقت وی انتب تغییا شدات طولت نفقا یغسرا فی الارض پزمک کی یعنی ازمکا راکنی راکنی راکنی اخی سر تورسی دمرا کنستل وکی شد غزمکی لاندی سر تورسی او سلمن فی السما یا پرول ولگی پا براباندی اسمان تا پرول ولگی فتاتی اهم بی آیا لارشی برو خیجی دیو تیوانا خراوڑی یا ایو آیات راوڑی یا دزمکی دلان دی سرنا دیو تا ایو آیات راوڑی یوانا خا موجزا والا راوڑی خو دیو بره نمانی کدر سکار وکنو هم دیو نمانی نو ده تا زان غمجن که زان خفکه مخفکه گستا کار بیان ده او نور کار اللہ رب العزت فرمائی جاگد زما کار ده تخفل بیان کوا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ فَشَرِقْ وَخَوِدَ اللَّهَ فَزُورَ بَانْدِيمَانْ نُخَامَ قَارَ جَمَكْ لِبِرِ عَلَى الْهُدَى فَيْدَيَتْ بَانْدِي فَاللَّهَ فَزُورَ ایمان فَشَا بَانْدِي نَرَوْلِي لَكَا دَا سِمَانَ وَكَشِي وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ فَشَرِقْ وَخَوِدَ اللَّهَ لجمعهم مخاما خارا جمع قریبه میں دیوار الہودا پیدایت باندی نو ولی داسی نکی ننا داسی نکی ولیکن لیبلوکم فی ماتا کم بلجر کرا کر دی لیکن اللہ امتحان کئی پتا سباندی ازمیخ کئی اللہ گوری تا تغوری وحدینا ہن نجدن دوان اللہ تا تخود رشیوی دی یولا فرات مستقیم دا او ابدا تیارو والا لار دا کسی دا لار دی اختیار دا ڈاریک دا جنت تا دی که غلط لار دی اختیار دا آغا با جهنم تا تارا سی آغا تیاری دی خاندان دی غنی جاقی دی نو آغا سی دا لار اللہ فرمائی وَأَنَّ هَذَا فِرَاتِ مُسْتَقِيمًا فَتَّبِعُو دا قرآن گره سی دا لار دا دا تا ڈاریک جنت تا رسی کدا دی اختیار کو لگا سخت دی برداش کرا اللہ نے روان با آتا تر جنت لاری آسانی کی نو اللہ فرمائی وَلَوْ شَاءَ اللَّهَ کَخُوْخَ وَيْدَ اللَّهَ فَزُورَ بَانْدِي ایمان ایمان ترا وسل جمعهم علی الهدى نخام خار جمع کړي دیوه په هدایت باندې فلا تکونن من الجاهلین او تمکی غادا دا چانا چاغ دختل عمل پنجام باندې نفویږي فلا تکونن من الجاهلین مکی غات دا چانا چاغ د الله په مشیت باندې نفویږي اتم مکی غات دا چانا چاغ دختل کار پنجام باندې نفویږي یا تم کی گا دا چانا چاگا بے خبر ای دا سی مانا مکو آتی تم کی گا دا جاہیزانونا دی کیا چی عدب نشت دے ادا لپس دا نبی علیہ صلات و سلام دا پارا دے دا سی مانا وکا چاگا عدب نا کمان ای نو تم کی گا دا چانا چاگا بے خبر ای نو دے وزینا دلتا دا اللہ رب العزت پا زور پانگی ایمان مطلوب ندے دے وزینا اللہ فرمائی چکا زما پا زورا باندی ایمان راولل پا تاسو باندی وی نو ما با طول دا جمع کری وی خو نا اگا دے امتحان ختم شو دی وزی نو ما تاسو لے اختیار در کرے دے اگا دوانا لارے میں خود دی دی عقل می در کرے دے اگا سوچ سمجھ فکر می در کرے دے در دمیوین دی دا اللہ کتاب زما کتاب دے دا اومن آتا دا کامیاب شی کدا دی ونا منو نو تو بے بربادی دنیا جو خون بربادی دا واقعیت با دی خون بربادی نو دیر و دینا معمولی گنتی تین دے دا اللہ قرآن دے ورکو نو مو تاورا دی پا بدلے کی اللہ را برزد برا دا جنت را کی ولی تین دائے کو او دا لگ تو امساد دا لگ وقت منگا اللہ را ورکو دا برے بے چرتا نراجی دا روان دے دیر خلق دا سیدی چی مو تا سرا ناس دی گفی شکی را سلا گئی او بیا خبر فیلان وشی اگر اپاد شو دکتا شاندی زمان تا بمدا حالی چه دیشی سبالا پا یه درسی مونگا نیو نو سبالا با تا ایران با کیجی چی داسی او کسو چی دیاری بطل او سر اغل او قرآن اللہ تا قرآن تا ناسو دیر جنت ورکا دا قرآن دا زمان تا بچاو که دا ورن رم ساتی اللہ جنو پدا ایتی ساتی بس بیا قَدَنَ عَلَمُ بَتَخِصَ مُنْتَ فَتَدَا إِنَّهُ لَيَحْزُنُكَ الَّذِي تِقَامَا فَبَقِتَ أَغَا يَقُولُونَ شِرِي وَيُسْتَاقِلَاتْ خَبَرِي قَامَا فَبَقِتَ أَكَسَان يَقُولُونَ شِرِي وَيُسْتَاقِلَاتْ لَيَحْزُنُكَ الَّذِي هَامَا فَبَقِتَ هَوَسَ يَقُولُونَ شِرِي وَيُسْتَاقِلَاتْ فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ لَشَغَدِي أُسْتَادَ رَجَانْتِيَانْ نَكَيْ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ لَكِنْ ظَالِمَانْ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ بَاللَّهَ لَيَتُنُنَا إِنْكَارْتَيْنَ وَلَقَدْ كُذِّبَتْ بَتَّخِي سَرَى دَرَجَانْتِيَا شِرِدَا رُسُلٌ مِنْ قَبْلِكَ أَسْتَانَ دَمَكِنَ وَرَكِلَانُ هَلْ يَوْمَ تَسَلِّدَا چه تا تبلیغ کار کوا تا تا بخل سکی خبری کئی خو تا پا دی مرم جنکی گا لگه او میرا آگایو تبلیغی تر دا تلیو و امیر سیر تلیو بیان کوا چا تا ویدو که رازا منزل رازا آگو ورطا توشیو سا پیرا بندی ولی چو ویلی تا ما تا رازی خبر اوکلا نا امیر سیر پا جراشیو دا منیده نا خلق ورطا ویلکا ویلی جاری و سا تیره در کریده و زمرا جاری خلش بسته اغور توی جارم پا دے باندی چی ما باویل نبی علیہ السلام و سلام تا دا سی تکلیف را سیدلے دے پا کام روشتلے شدے دے او دا سی سختی برداشت کلی دی خواست پا خلی نویل عملن پتر آتا نوالگی دری ما تا چی دا یاسا پیلا راک لیشوانو ما تا احساس روشو چی زمونگا محبوب نبی علیہ السلام و سلام با سمر سختی تیری کلی پا غماندی جارمانو دیو دینا رونو دعوت کار کوئی تا تا و هر قسم تکلیف راضی خطب پچا کیئے نا وَلَقَدَ كُذِّبَتْ فَتَاخِ سَرَمْ تَقْذِيب شِهُ رُسُرُمْ مِنْ قَبْلِ قَدَمْ يَوْسْتَانَ فَقْوَا فَصُبَرُونُ وَغِي سَبَرْ كَيُوْا عَلَى مَا كُذِّبُوا آدِ دِوْتَا دَرَوْجَنْتِيَا نِسْبَتْ شِهُ عَلَى مَا كُذِّبُوا آدِ وَأُوذُوا أَوْ تَكْلِفُنُوا تَرَسَوَلَ شَيُّوا حَتَّى أَتَاهُمْ نَصْرُنَا تَرْدِفُ لِشِرَاغَ بِوْتَا زَمُنْ غَيْمْدَادُ وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ او نه بدلیږي په سر د الله ولا قد جاءک فتح سر راغتا من نبع المرسلین اقسی د پیغمبرانو و این کان کبرا کبران لگی پتا علیک پتا بلی اعراضهم نفرمانی دادیو اغا مخلول دادیو دا قرآن نام فا این استطاعتانو کستا طاقتی انت بتری تی تلاشتی ولتی نفقا یو سرن تی الارض پزمکا کی او سلمن تی سمائی اپوی ولگی براسمان تا فتاتيهم بآية راوري ديتا ونقا ولو شاء الله لجمعهم كخوها ويدا لا تجربان ايمان نقام خرج مكر بيديو على الهدى فهدى اتبان دي فلا تكون النان تمكيغا من الجاهلين دغشانات دكاردان جامن خبرنين